أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إلى آخر الآيات صدق الله العظيم. Muhterem müminler, okuduğumuz bu ayetler kulluk kitabımız Kur'an-ı Kerim'in Mümtahine Suresi diye bilinen bir suresinin ayetleri. İnşallah bu hafta bu sureye misafir olduk. Bakalım bize neler ikram edecek, bize hangi şerefli bilgileri sunacak. İnşallah birlikte okumaya başlıyorum. Mümtahine, İmtihana çeken sure ya da imtihana çekilen kadın anlamına bir kelimedir. Medine'de Mekke'nin fetih hazırlıklarının yapıldığı günlerde nazil olmuş bir sure. Kur'an konusunda söz söyleme yetkisine sahip olan alimlerimizin beyanıyla Mekke müşrikleri Hudeybiye anlaşmasını bozdular. Peygamber Efendimiz de Mekke'nin fethine karar verdi. Medineli Müslümanlara şöyle buyurdu: çok ciddi bir sefere çıkıyoruz, hazırlık yapın dedi. Ama seferin hedefini Peygamber Efendimiz gizledi. Birinci derecede en yakın arkadaşları hariç nereye sefer yapılacağını Allah'ın Resulü söylemedi. Müslümanlar Medine'de hummalı bir çalışmanın içine girdiler, bir hazırlığın içine girdiler. Bu arada Mekke'den Medine'ye akrabalarını ziyaret maksadıyla bir kadın geldi. Bir süre Medine'de kaldıktan sonra o kadın Mekke'ye dönerken Hatib bin Ebi Belta isimli bir sahabe bir mektup yazıp Peygamber Efendimizin sırrını Mekke müşriklerine ifşa etmek istedi. Ey Mekkeliler, dikkat edin, Muhammed Aleyhisselam Mekke'nin fethi için hazırlık yapıyor. Benden sizi uyarması haberiniz olsun diye Peygamber Efendimizin sırrını faş etmek istedi. Bir mektup yazdı. O kadına verdi. Dedi ki ey kadın, bu mektubu Mekke'de filan filan kimseler hariç kimseye gösterme dedi. Kadın mektubu aldı. Mekke'ye doğru Medine'den yola çıktı. Cebrail aleyhisselam geldi. Dedi ki ey Muhammed, şu anda Mekke'ye doğru bir kadın gidiyor filan vadide. Onun yanında bir mektup var. O mektup Mekke'ye ulaşmasın. İki sahabeni gönder. O mektubu alıp gelsinler dedi. Allah'ın muradı da oymuş. Allah'ın muradı da Mekkeliler haber almasınlar, hazırlık yapmasınlar. Ansızın bir baskınla kan dökülmeden Mekke fetholsun istiyor. Allah da bunu istiyor. Peygamber Efendimiz Hazreti Ali Efendimiz'i yanında bir sahabeyle birlikte gönderdi. Ali Efendimiz Peygamber Efendimiz'in buyurduğu o vadide kadını durdurdu. Dedi ki ey kadın, sende bir mektup var. O mektubu bize ver dedi. Kadın yemin billah etti, benim mektuptan filan haberim yoktur diye. Ali Efendimiz aradı taradı, gerçekten kadında mektubu bulamadı. Sonra kılıcını çekti, dedi ki ey kadın, başka çarem yok, seni öldürmek zorundayım. Ya kellen ya da mektup deyince baktı ki kadın iş ciddi, kellesi gitmek üzere, saçının örgüsünün içine saklamış mektubu, saçının örgüsünü çözdü, mektubu çıkardı, Hazreti Ali Efendimiz'e teslim etti ve şunu sordu. Dedi ki ey Ali, yokladın, aradın, araştırdın, bende böyle bir mektubun olmadığını gördün, kılıcını çekip ya mektup ya kellen derken bende bu mektubun olduğunu nereden bildin, bu kesin bilgiye nereden ulaştın diye sordu. Ali Efendimiz buyurdu ki vallahi benim azalarım yalan söyler, elim ayağım gözüm kulağım yalan söyler, benim tecrübelerim yalan söyler ama peygamberim doğru söyler. O sende mektup var dedi, ben ötesini bilmem. Ey kadın, peygamberim sende mektup var dedi, ben böylece sende mektubun olduğunu anladım. Bakın, İslam bilgiyi ikiye ayırır. Bir bilgi, bir de yakîn bilgi. Bilgi bizim duyularımızla algılayarak ulaştığımız, organlarımızla tecrübe ederek ulaştığımız şeylere bilgi denir. Biz biliyoruz ki ateş yakar. Biz biliyoruz ki su akar. Biz bugüne kadar tecrübelerimizle, duyularımızla algılayarak öğrendik ki yukarıdan bırakılan bir şey aşağı düşer yer çekimi kuvveti sebebiyle. Biz biliyoruz ki su 100 derecede kaynar. Bütün bunlar bizim kendi duyularımızla algılayarak öğrendiğimiz bilgiler. Ama bir de bizim Allah ve peygamberle öğrendiğimiz bilgiler var. Yani Kur'an'dan ve Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetinden öğrendiğimiz bilgiler var ki onlara da yakîn bilgi denir. Benim duyularımla algılayarak öğrendiğim bilgiler eğer %100 kesinse, kitaptan ve peygamberden öğrendiğim bilgi %1000 daha kesindir, %1 milyon daha kesindir. Bir örnek vereyim. %100 inanıyorum ki dünya vardır. İşte görüyorum, kokluyorum, hissediyorum, algılıyorum ki dünya var. Hiç şüphem yok. %100 inanıyorum ki dünya var ama %1000, %1 milyon daha kesin inanıyorum ki ahiret var. Çünkü ben dünyanın varlığını kendi duyularımla algılayarak öğrendim. Kendi tecrübelerimle bu bilgiye ulaştım. Ama ahiretin varlığını Allah ve peygamberle öğrendim. Bir kişinin Allah ve peygamberle öğrendiği, vahiy ile öğrendiği bilgi, yakîn bilgidir. %1000, %1 milyon daha kesin bir bilgidir. Bakın işte Ali Efendimiz diyor ki, vallahi ey kadın benim azalarım yalan söyler, benim duyularım yalan söyler ama peygamberim doğru söyler, o sende mektup var dedi, ben ötesini bilmem. Aldı mektubu, peygamber efendimize getirdi. Allah'ın Resulü Hatip bin Ebi Beltay'ı çağırdı. Sahabeden bir zattı o mektubu yazan, sırrını faş etmek isteyen, Bedir'de bulunmuş bir sahabeydi. Kitabımızda Rabbimizin buyurduğuna göre geçmiş günahları bağışlanmış bir sahabeydi, yiğitlerden birisiydi. Onu çağırdı. Dedi ki ey Hatip, bu neyin nesi? Benim sırrımı niye faş etmek istedin? Hatip bin Ebi Belta dedi ki ya Resulallah, acele karar verme. Lütfen beni bir dinle. Buyur dedi peygamberimiz. Dedi ki Hatip, ya Resulallah, ben Kureyş'ten değilim. Mekke'de benim ailem ve çocuklarım var. Başkalarının ailesi de var ama onlar Kureyş'ten olduğu için onları, akrabaları var Mekke'de, onların ailesini koruyacak. Ben Kureyş'ten olmadığım için Mekke'de benim çocuklarımı koruyacak hiç akrabam yoktur. İstedim ki Mekke müşrikleri benim çocuklarımı öldürmesin, benim ailemi öldürmesinler diye ben onlara bir kıyak geçmek istedim. Değilse ben kafir değilim. Müslümanlar aleyhine, kafirler lehine bir davranışın içine asla girmek istemedim. Sizin sırrınızı asla fahş etmek istemedim ama bir korku içine düştüm. Acaba benim ailemi Mekke müşrikleri öldürürler mi diye onlara bir kıyak geçeyim de böylece belki çocuklarımı kurtarırım endişesiyle ben böyle bir yola girdim dedi. O bunları söylerken Hazreti Ömer Efendimiz çoktan kılıcına sarıldı. Ya Resulallah, izin ver şunun boynunu koparayım. Allah'ın Resulü buyurdu ki, hayır o doğru söyledi, dokunma dedi. Böylece bakın kitabımızda kıyamete kadar bir sure indi. Bu suresiyle Hatip bin Ebi Belta Efendimiz uyarıldı. Ama kıyamete kadar sadece o değil, hepimiz uyarılmış olduk. Öyleyse bu sureyle anladık ki bir Müslüman tüm akrabaları kafirlerin eline düşmüş olsa, tüm ailesi öldürülecek olsa bile o Müslüman kesinlikle Müslümanlar aleyhine, kafirler lehine bir hareketin içine giremez. Bu caiz değil. Bu sureyle biz bunu öğrendik. Bir, iki, dikkat ederseniz Peygamber Efendimiz yargısız infazda bulunmadı. Hemen alın Hatip bin Belta'nın boynu demedi. Yargısız infazda bulunmadı. Onu dinledi, sorguladı, yargıladı. Öyleyse biz hayatımızda yargısız infazda bulunmayalım. Dinleyelim, ondan sonra yapacağımızı yapalım. Sorgulayalım, ondan sonra yapacağımızı yapalım. Üç, yine bu sureyle öğrendik ki sahabe-i kiram efendilerimiz masum değildir. Sahabe günahsız değil, hatasız değildir. Bakın Bedir ashabından birisi böyle bir yanlışı yapabilmiştir. Bakın işte bu konuyu anlatmak üzere inen surenin Mümtahine suresinin ilk ayeti şöyle başlıyor. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, la tettehidu aduvvi ve aduvvekum evliya, sizin de benim de düşmanlarım olanları sakın dost edinmeyin. Ey Müslümanlar, sizin bildiğiniz benim de bildiğim düşmanlarınızı, sizin bilmeyip de yalnız benim bildiğim düşmanlarınızı, ki bizim kimi düşmanlarımız var ki onlar münafıktır, için için bizim kuyumuzu kazmaktadır, biz bilmiyoruz onları ama Allah bilmektedir. Sizin bilmeyip de benim bildiğim düşmanlarınızı da, sizin de benim de bildiğim düşmanlarınızı da dost edinmeyin. Onları veli kabul etmeyin. Onlarla bir vela ilişkisine girmeyin. Tülkûne ileyhim bil meveddeti, siz onlara sevgi gösterisinde bulunuyorsunuz. Mektuplar yazarak peygamberinizin sırrını fahş etmeye çalışıyorsunuz ama وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ, halbuki onlar size gelen hakkı inkar etmiştir. Şu sizin kendilerine sevgi gösterisinde bulunduğunuz Mekke müşrikleri var ya, onlar size gelen hakkı inkar ettiler. Size gelen kitabı, size inen peygamberi, size gönderilen Allah'ın dinini, size gelen imanı ve hidayeti onlar reddettiler. يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَاِيَّاكُمْ اَنْ تُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ رَبِّكُمْ, peygamberi ve Müslümanları sadece Rabbiniz olan Allah'a iman ettiler diye onlar ülkelerinden sürdüler. İşte Peygamber Aleyhisselam'ı Mekke'den çıkardı onlar. Müslümanları da sürdüler ülkelerinden. Niye? En tu'minu billahi rabbikum, Rabbiniz olan Allah'a iman ettiler diye. Demek ki bu ayetten anlıyoruz ki kafirin gözünde en büyük suç imandır. Kafirin gözünde en büyük suç Allah'a imandır. Mekke'deki Müslümanların Allah'a imandan başka bir suçları yoktu. Ne hırsızlık yapmışlardı, ne ülke malına göz dikmişlerdi, ne bir tediş eyleminde bulunmuşlardı. Sadece bir tek suçları vardı, Allah'a iman etmek. Demek ki kafirin gözünde en büyük suç Allah'a iman etmektir. İn kuntum haraçtum cihaden fi sebili, ey Müslümanlar, eğer benim uğrumda bir cihat maksadıyla yola çıktıysanız, vaptiga emardati, sadece benim rızamı kazanmak için hareket ediyorsanız, tusirrune ileyhim bil meveddeti, yapmayın böyle. Kafirlere sevgi gösterisinde bulunmayın. Kafirlere muhabbet gösterisinde bulunmayın. Ve ene a'lemu bima akhfeytum ve ma a'lentum. Şunu kesinlikle bilesiniz ki sizin açığa vurduğunuzu da gizlediklerinizi de ben bilmekteyim. وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ, bu uyarı geldikten sonra, bu ayet geldikten sonra, bu konuda size Allah'ın yasası bildirildikten sonra, her kim artık böyle bir ilişkiye girerse, yani Müslümanlar aleyhine, peygamber aleyhine ve kafirler lehine bir hareketin, bir davranışın içine girerse, فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّب۪يلِ, o dosdoğru yoldan sapıp gitmiştir, sırat-ı müstakimi kaybetmiştir. Evet, Hatip bin Ebi Belta Efendimiz böylece uyarıldı ama onun şahsında bütün Müslümanlar kıyamete kadar uyarıldı. Öyleyse kafirler lehine, Müslümanlar aleyhine bir Müslüman asla bir vela ilişkisi içine giremez. Bakın Rabbimizin uyarısı devam ediyor. İn yethkafukum, eğer onlar, şu kafirler, size bir üstün gelseler, size galip gelebileceklerini bir anlasalar, sizi yenebileceklerini bir anlasalar, yekunu lekum a'daen, onlar size düşman kesilirler, sizin üstünüze yürürler. Ve yebsutu ileykum eydiyehum ve elsinetehum bisu'i, ellerini ve dillerini size kötülükle uzatmaktan asla geri durmazlar. Ve veddu lev tekfurun, ve o kafirler arzu ederler, isterler ki keşke siz de kafir olsanız. Bakın Rabbimizin bu ayeti kerimesinden anladığımıza göre şu anda kafirlerin yeryüzünde bir tek derdi var. Siz de kafir olsanız, sizlerle eşit bir konuma gelseler, bunu çok çok arzu eder bu kafirler. Keşke siz de kafir olsanız, onlarla birlik olsanız, onlarla eşit bir konumda olsanız. Hangi noktada? Allah'a isyan konusunda keşke onlarla birlik olsanız. Demokraside, laisizmde keşke onlarla birlik olsanız. Yani cehenneme gidişte, cenneti kaybedişte, Allah'a isyanda, küfürde ve şirkte keşke onlarla birlikte olsanız. Kafirler bunu çok isterler. Önceki derslerimin birisinde söylemiştim. Yeri gelmişken bir daha söyleyeyim. Bakın şu andaki yeryüzü kafirleri şu avuçlarının içini bildiklerinden daha kesin biliyorlar ki kendileri cehenneme gidiyorlar. Yaşadıkları şu hayatın kendilerini nasıl bir cehenneme götürdüğünün farkındalar ve sizin de kesin cennete gittiğinizin farkındalar ve şöyle diyorlar. Yahu biz cehenneme giderken bu Müslümanların cennete gidişine niye göz yumalım? Ne yapıp yapıp bir Müslümanları da kafirleştirelim? Bunları da bizim gideceğimiz cehenneme götürelim. Bunların hukuklarını da bozalım. Bunların eğitim sistemleriyle de oynayalım. Bunları da parlamenter sisteme çekelim. Bunları da demokrat ve laik yapalım. Bunların tatillerini, bunların takvimlerini, bunların alfabelerini de bozalım. Bunların kılık kıyafetleriyle de oynayalım. Bunların sarıklarını, cübbelerini de yok edelim. Böylece bunları da bizim cehennemimize götürelim. Bakın, kafirin şu anda yeryüzündeki en büyük derdi budur. Şu andaki yeryüzündeki savaşların altyapısını inceleyin budur. Ters bir mantık kullanıyor hainler. Düz bir mantık kullansalar da şöyle deseler, ya bu Müslümanlar cennete giderken biz niye cehenneme gidelim? Biz de Müslüman olalım, biz de bu Müslümanların gittiği cennete gidelim deyiverseler, kendileri için de hayırlı olacak, bizim için de hayırlı olacak ama öyle yapmıyor hainler. Biz cehenneme giderken bu Müslümanların cennete gidişine niye göz yumalım? Ne yapıp yapıp onların hayatını da bozup kendi cehennemimize götürelim? Tıpkı iblis gibi. Şeytan da aynısını yaptı ya. Adem sebebiyle rahmetten kovulunca yemin etti, dedi ki ben de bu Adem'i ve neslini saptırıp ebedi azap yerim olan cehenneme bunları götüreceğim diye yemin etti. Küstahça Allah'tan bu konuda izin aldı. İşte iblisin çömezleri olan kafirler de, iblis safında yer alan kafirler de sizi yeryüzünde kafirleştirinceye kadar bu kavgalarını sürdürecekler. Bakın Allah diyor ki: "Len tenfa'akum erhamukum ve la evladukum yevmel kıyameti." Ey Müslümanlar, şunu kesinlikle bilesiniz ki ne akrabalarınız ne de çoluk çocuğunuz kıyamet günü size zerre kadar bir fayda sağlayamazlar. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Bir insan bu tür yamuk yollara niye girer? Ya ailesini, çoluk çocuğunu kurtarmak için ya da akrabalarının selameti için girer değil mi? Hatip bin Ebi Belta böyle bir yola niye girdi? Mekke'deki ailesini kurtarmak için değil mi? Bakın Allah diyor ki ey Müslümanlar, şunu kesinlikle bilesiniz ki ne yakın akrabalarınız ne de çoluk çocuğunuz kıyamet günü size zerre kadar bir fayda sağlayamazlar. Yafsilu beynekum. Allah yarın onlarla sizin aranızı ayırır. Önceki derslerimde ifade ettim. Adam babasını görüp kaçacakmış. Baba evladını görüp kaçacak. Kadın kocasını görüp kaçacak, görmezden gelecek. Niye? Aman bunun derdi de beni bulmasın. Aman bunun dosyası da bana kesilmesin. Aman bundan dolayı da bana bir hesap, bir fatura kesilmesin diye görüp kaçacakmış. Hatta kitabımızın bir başka suresi diyor ki, kişi yarın kendini cehennemden kurtarabilmek için oğlunu kızını cehenneme gönderecekmiş. Al ya Rabbi, feda olsun, fidye olsun, yeter ki beni şu cehennemden kurtar. Babasını, annesini, karısını, kocasını, kardeşlerini, kavmini, kabilesini, aşiretini, grubunu, cemaatini, hizibini, toplumunu, milletini hep cehenneme gönderecekmiş. Al ya Rabbi, bunların hepsi cehenneme gitsin, yeter ki ben kurtulayım diyecekmiş. Bakın Allah diyor ki, yarın feda edeceğiniz çocuklarınız ve aileniz için yamulmayın, yamukluklar içine girmeyin ey Müslümanlar. Vallahu bima ta'maluna basir. Unutmayın, Allah yapıp ettiğiniz her şeyi görüp gözetmektedir. Bu uyarılarını ortaya koyduktan sonra Rabbimiz bakın tarihten bir örnek verecek. Bizim yasal örneklerimizden, yasal imamlarımızdan İbrahim Aleyhisselam'ın bir tavrını ortaya koyarak siz de böylece davranın diye bize bir üsve-i hasene sunacak. قَدْ كَانَتْ لَكُمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ف۪ي اِبْرَاه۪يمَ وَالَّذ۪ينَ مَعَهُ. Şunu bilesiniz ki İbrahim Aleyhisselam'da ve onunla birlik iman edenlerde sizin için güzel bir örnek var. Neymiş o örnek? اِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ. İbrahim Aleyhisselam babasına, anasına, toplumuna, kavmine, kabilesine, tüm akrabalarına, amcasına, dayısına, halasına, teyzesine dedi ki, İnna bura'u minkum. Biz sizden beriyiz. Biz sizden teberri ettik. Bizim sizinle uzak ve yakından hiçbir ilgimiz, ilişkimiz yoktur. Allah Allah. Ve mimma ta'buduna min dunillah. Ve sizin Allah berisinde tapındığınız putlarınızın tümünden de biz uzaklaştık, teberri ettik. Sizin put anlayışlarınızdan, put sistemlerinizden, müşrik adetlerinizden, müşrik eğitim sisteminizden, müşrik kılık kıyafet anlayışınızdan, müşrik hayatınızdan biz teberri ettik. Bizim sizinle uzak ve yakından hiçbir ilgimiz, alakamız yoktur. Keferna bikum, sizi de sizin hayat programınızı da reddediyoruz. Ve bede'e beynena ve beynekumul adavatu vel bagda'u ebeden hatta tu'minu billahi vahde. Sizler tek olan Allah'a inanıncaya kadar, sizler bizim gibi Müslüman oluncaya kadar ebediyen sizinle bizim aramızda bir buğuz, bir düşmanlık, bir kin meydana gelmiştir. Allahu Ekber. Kime diyordu İbrahim Aleyhisselam bunu? Babasına, anasına, en yakın akrabalarına söylüyordu. Ama yanlış anlamayın. Bizim size düşmanlığımız şahsınıza değil, küfrünüze ve şirkinizedir. Şahsınızdan dolayı biz size düşman değiliz. Sizler bizim gibi Allah'a iman edinceye kadar size asla dost olmayacağız. Sizinle bizim aramıza bir düşmanlık girmiştir, bir buğuz girmiştir, bir nefret girmiştir. Keşke biz Müslümanlar da bu gerçeği bir anlayabilsek. Evet, işte bu İbrahim Aleyhisselam'ın tavrı sizin için bir örnektir. Siz de iman etmeyen tüm akrabalarınıza bu tavrı koymak zorundasınız. İlla kavle İbrahim'e li ebihi, ama İbrahim Aleyhisselam'ın babasına söylediği şu söz sizin için örnek değildir. Neymiş söylediği o söz? Le estağfiranne leke, babacığım ben senin için Rabbıma istiğfar edeceğim. Ve ma emliku leke minallahi min şeyin, babacığım ben senin için Rabbımın bağışlaması için istiğfar edeceğim, senin affını dileyeceğim, ama şunu biliyorum ki Allah'tan sana gelebilecek bir belaya ben asla engel olamam. Allah'tan sana gelebilecek bir azabı asla ben geri çeviremem. Buna gücüm yetmez dedi. İşte İbrahim Aleyhisselam'ın bu tavrı sizin için örnek değil. Bakın Rabbimiz İbrahim Aleyhisselam'ın bir bölüm hayatını bize örnek gösterdi. Bir bölümünü ise bu size örnek olmaz dedi. Bu İbrahim Aleyhisselam'ın bir zaafıydı, bir kusuruydu. Babasına böyle demişti. Bu size örnek olmaz dedi. Bakın kitabımızın bir başka suresinin beyanıyla İbrahim Aleyhisselam putları kırınca babası deliye döndü. babası Azer put yapıcısı, put tapıcısı birisiydi, müşrik birisiydi. Babası deliye döndü ve dedi ki oğlum gözüme görünme, seni öldürebilirim. O kadar gazaplandı ki gözüme görünme, benden uzak ol, benden hicret et, seni öldürebilirim dedi. Babası böyle deyince bakın İbrahim Aleyhisselam da babasına şöyle dedi. Kale selamun aleyke, selam sana ey babacığım, sana esenlik diliyorum. Benden sana kötülük gelmez. Benden sana seni üzecek bir tavır asla zuhur etmez. Ben senin için teslimiyet diliyorum. Ben senin için Müslümanlık diliyorum. Sana Müslüman olmanı tavsiye ediyorum. Selamun aleyke demek bu anlama geliyor. Selamun aleyke. Seestagfiru leke Rabbi. Senin için ben Rabbıma istiğfar edeceğim dedi. Babasına bir söz verdi ve İbrahim Aleyhisselam şöylece istiğfar etti. Rabbena gfirli ve li valideyye ve lil mu'minine yevme yekumul hisab. Dedi ki ya Rabbi bana, ana babama ve kıyamet gününe kadar Müslümanlara mağfiret et, Müslümanları bağışla diye dua etti. Biz de namazlarımızın tahiyyat bölümünde aynı duayı okuruz. Rabbena gfirli ve li valideyye ve lil mu'minine yevme yekumul hisab. İbrahim Aleyhisselam bu duasıyla ya Rabbi bana, ebeveynime derken ya kendi babasını anasını kastediyordu ya da bunun bir ikinci manası kendisinden Adem Aleyhisselam'a kadar geçmiş Müslüman ataları. Bakın şu anda bir Alman Müslüman olsa, anası da babası da kafir olsa, o Alman namazında bu duayı okuyacak. Rabbena gfirli ve li valideyye diyecek. Ya Rabbi bana, ana babama mağfiret et diyecek. Anası babası kafirse, ha bu bir kalıp duadır. Onun hemen kafir olan anası babası kastedilmiyor da kendisinden önce Adem atamıza kadar yaşamış olan Müslüman ataları kastedilmiş oluyor. İşte İbrahim Aleyhisselam böylece istiğfar etti. Kitabımızın bir başka ayeti der ki: "Felemma tebeyyene lehu ennehu aduvullah." Babasının bir Allah düşmanı olduğu kendisine açıklanınca İbrahim Aleyhisselam teberra'a minhu. Hemen babasından teberri etti, istiğfardan vazgeçti. Demek ki, bakın ağır ağır bir iki cümle söyleyeyim. Bir kişi hayattaysa her an tevbe edip Müslüman olma ihtimali olduğu için onun hakkında dua etmek de istiğfar etmek de caizdir. Mesela babanız hayatta, anneniz hayatta, Müslüman değillerse ya Rabbi onlara ne olur hidayeti lütfeyle. Onları da Müslümanlaştır ya Rabbi diye dua etmek caizdir. Ama anamız babamız kafir olarak geberip gitmişse artık onların arkasından istiğfar etmek de haramdır. Onların affı için Allah'a dua etmek de haramdır. İşte bakın Allah diyor ki yasal örneğiniz olan İbrahim Aleyhisselam babasına istiğfar etti diye sakın siz de onu örnek bilip siz de kafir babanıza ananıza istiğfar etmeye kalkışmayın. İbrahim Aleyhisselam'ın önceki tavrı sizin için örnektir. Bu tavrı sizin için örnek değildir dedi Rabbimiz. İbrahim Aleyhisselam'ın duası devam ediyor. Rabbena aleyke tevekkelna. Ya Rabbi sana güvenip dayandık, sana tevekkül ettik. Ve ileyke enebna, sana yöneldik. Ve ileykel masir, dönüşümüz sanadır ya Rabbi. Rabbena ey Rabbimiz, la tec'alna fitneten lillezine keferu. Ya Rabbi bizi kafirlere fitne konusu yapma. Çok enteresan bir ayet. Bakın İbrahim Aleyhisselam diyor ki ya Rabbi bizi kafirlere fitne konusu yapma. Bizi kafirlere denenme konusu yapma ya Rabbi. Nasıl? Bakın şöyle diyor. Ya Rabbi kafirleri üstün, bizi alçak bir konumda tutarak, kafirleri zengin, bizi fakir bir konumda imtihan ederek, kafirleri egemen hakim, bizi mahkum bir konumda tutarak ya Rabbi ne olur bizi kafirlere fitne konusu yapma. O zaman kafirler kendi sapık dinlerinde kemikleşirler. Kendi yollarından mutmain hale, emin hale gelirler. Ya biz doğru yoldayız. Bizim dinimiz de, bizim yolumuz da hak. Bu Müslümanların dini de, yolu da sapık. Baksanıza onlar şu anda bize muhtaç. Ekonomik güç bizde, siyasal güç bizde, imkan bizde, fırsat bizde, altın bizde, mark bizde, dolar bizde. Onlar şu anda bizim artığımızla geçiniyorlar. Bizim eşiklerimizi temizleyerek karınlarını doyuruyorlar. Şu Müslümanlar bizim iş yerlerimizde çalışıyorlar. Onlar bize muhtaç bir konumdalar. demek ki biz doğru yoldayız. Eğer onların dini doğru olsaydı, İslam doğru olsaydı, bizim dinimiz yanlış olsaydı, şu anda biz onlara muhtaç bir konumda olurduk. Müslümanlar bize muhtaç bir durumda olduklarına göre biz doğru yoldayız derler. Yanlış dinlerinde, sapık inançlarında kemikleşirler. Ya Rabbi ne olur? Onları güçlü, bizi güçsüz bir konumda imtihan etme. Onları zengin, bizi fakir bir konumda imtihan etme ya Rabbi. Bir de Müslümanlar da kendi dinlerini yargılayıp sorgulamaya başlayıverler. Ya galiba bizim dinde bir yamukluk var. Baksanıza, fırsat, imkan onlarda, ekonomik güç onlarda, siyasal güç onlarda, altın onlarda, mark onlarda, gümüş onlarda. Demek ki Hristiyanlık doğru, demek ki Yahudilik doğru. Bizim dinde bir yamukluk var diye Müslümanlar da kendi dinlerini, kendi yollarını sorgulayıp yargılamaya başlayıverirler. Şu anda biz o süreci yaşıyoruz. Halbuki insanlar tarihi de bilmiyorlar. Şurada 50, 60, 70 yıldır Allah küfre bir prim vermiş. Ondan önce 600 sene Osmanlı olarak tüm dünya biz egemendik. Ondan önce 400 yıl Selçuklu olarak tüm dünya biz egemendik. Ondan önce Abbasi Emevi olarak biz egemendik tüm dünyaya. Yani 1400 yıllık İslam tarihinin 1200 yılı Müslümanların egemenliğinde geçti. Son 70 yıl dahil 200 yılı da kafirlerin egemenliğinde geçti. Ama Müslümanlar geçmişi de unutup hafıza kaybına uğrayınca kendi dinlerini, kendi yollarını da yargılayıp sorgulamaya başlayıverirler. Aman ya Rabbi ne olur? Kafirleri güçlü, bizi zayıf bir konumda tutma. Bizi onlara, onları da bize fitne konusu yapma ya Rabbi. Vağfir lena, bize mağfiret et. Rabbena ey Rabbimiz, inneke entel azizul hakim, muhakkak ki sen aziz ve hakimsin. Laqad kana lekum fihim usvetun hasenetun limen kana yercullaha vel yevmel ahire. Muhakkak ki Allah'ın rızasını ve ahiretin başarılarını uman kimseler için Allah'ın yasal imamlarında örnekler var. Allah'ın yasal imamları peygamberlerdir. Hayatlarında asla falso olmayan, yanlış olmayan, hangisine tutunursanız sizi cennete götürecek Allah'ın yasal imamları peygamberlerde sizin için örnekler var. Ama o peygamberle birlikte olmanın yolu, o peygamberlerin örnekliliğinden istifade etmenin yolu, o peygamberleri bize haber veren bu kitaptan geçer. Kitapla birlikte olmayanlar, Kur'an'ı okumayanlar, Kur'an'ı anlama çabası içine girmeyenler, kendilerini bu kitabın eğitimine teslim etmeyenler, o Allah'ın yasal örneklerini de tanıyamazlar. O üsve-i hasenelere de ulaşamazlar. وَمَنْ يَتَوَلَّ Kim de yüz çevirirse, o yasal imamlardan yüz çevirirse, kim o yasal imamların anlatımı olan şu kitaptan yüz çevirirse, kim Allah'a kulluktan yüz çevirirse, فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَن۪يُّ الْحَم۪يدُ Bilsin ki Allah zengindir, Allah hamiddir. Allah kendi kendini övendir. Yeryüzünde bir tek insan Allah'ı övmese, Allah'ın asla buna ihtiyacı yoktur. Allah ganidir, Allah zengindir. Sizin namazlarınıza, sizin oruçlarınıza Allah'ın ihtiyacı yoktur. Allah hamiddir ve zengindir. Asallahu en yec'ale beynekum ve beynellezine adeytum minhum meveddeten. Umulur ki şu anda düşman olarak tavır koyduğunuz şu kişilerle sizin aranızda Allah bir sevgi yaratacak yakında. Allah Allah. Şimdi bakın konuşun. Müslümanlar, Medineli Müslümanlar tüm akrabalarına karşı bir tavır almaya yönlendirildi Allah tarafından. Babalarına karşı, annelerine karşı, dayılarına, amcalarına, halalarına, teyzelerine, dayıoğullarına, amcaoğullarına karşı, eğer onlar kafirse onlara karşı düşmanca bir tavır almak zorunda kaldılar ya Müslümanlar, zorlandılar. Kolay değil. En yakın akrabaları kafirdi. Zorlandılar. Fıtratlarını en iyi bilen Allah bakın onları serinletmek için buyurdu ki umulur ki yakında şu anda Allah için sizin kendilerine tavır koyduğunuz o akrabalarınızla aranızda bir sevgi yaratacak. Gerçekten de Allah'ın dediği gibi oldu. Bu ayetlerin inişinden 1,5-2 yıl sonra Mekke fetholdu. Tüm Mekke müşrikleri Müslüman oldu. Böylece tavır koydukları Müslümanlar akrabalarına yeniden dost olu verdiler. Yeniden bir ayrılıktan sonra beraber olu verdiler. Peki bu ayet bize ne dedi? Ey Müslüman, amcaoğlun namaz kılmıyor mu? Allah'ın istediği biçimde ona bir tavır koy. Kaş ekşit tavır koy. Onu düzeltmek adına, onu Müslümanlaştırmak adına. Dayı oğlun kafirce bir tavrın içinde mi, içki mi içiyor, zina mı ediyor? Ona Allah'ın istediği biçimde ciddi bir tavır al. Kısa bir süre o tavrını Allah beğenir. Belki ona içkiyi bıraktırıverir. Seni yeniden dost yapar, seni kardeş yapar, seni kucaklaştırır, onu namaza başlatıverir. Sen yeter ki Allah'ın istediği şekilde ona bir tavır almaya yönel, bu işe ciddi bir biçimde eğil. Allah onunla senin aranı çok yakında buluverecek. Vallahu kadirun, Allah her şeye kadirdir. Vallahu gafurun rahim, Allah bağışlayan, Allah merhamet edendir. Ama la yenhakumullahu anillezine lem yuqatilukum fiddini, Allah sizinle din konusunda savaşmayan, yani dininizden dolayı sizinle savaşmayan, ve lem yukhricukum min diyarikum, sizi ülkenizden çıkarmayan kimselere en teberruhum, iyilikte bulunmanızı asla Allah yasaklamaz. Yani bir kafir kafir olduğu için biz ona düşman olmayız. Durup dururken bir kafir ölümü hak etmez. Düşmanca bir tavır almamızı hak etmez. Eğer bizimle din konusunda savaşmıyorsa, bizi ülkemizden çıkarma kavgası vermiyorsa, ona karşı iyi davranabiliriz. Onunla iyi geçinebiliriz. Ve tuksutu ileyhim, onlara karşı adil davranmanızda bir sakınca yoktur. Çünkü innallaha yuhibbul muksitin, Allah adil davrananları sever. Kime karşı tavır alacakmışız? İnnemâ yenhâkumullâhu anillezîne qâtelûkum fiddîn. Din konusunda sizinle savaşanlar. Yani İslam'ı kabul etmeyenler. İslam'ın yayılışına engel olanlar. İslam'ın tebliğinin önüne takos koymaya çalışanlar. İslam'ı bir din olarak, Müslümanları da bir vaka olarak kabul etmeyenler. Müslümanları yeryüzünde silmenin kavgasını verenler var ya. Bir de ve ahracukum min diyarikum, sizi ülkenizden sürüp çıkaranlar, sizin ülkenizi gasp edenler, sizin ülkenize girenler, ve zaheru ala ihracikum, ve kendileri sizi ülkenizden çıkarmasalar bile sizi ülkenizden çıkaranlara yardım edenler var ya, işte onlara karşı dostça bir tavır almanız haramdır. En tevellevhum, onlara karşı dostça ilişkiler kurmanıza Allah asla izin vermez. وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ, kim onlara karşı dostça bir tavır alır, onlarla dostça ilişkiler içine girerse, فَاُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, işte onlar zalimlerin ta kendileridir. Müslümanlar aleyhine, kafirler lehine kim ki bu tür ilişkilere girerse, Müslümanların gücünü zaafa uğratmak üzere, yeryüzünde Müslümanların izzet ve şerefini kırmak üzere kim kafirlerle bir dostça ilişki içine girerse, فَاُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, işte onlar zalimlerin ta kendileridir. Bu uyarılardan sonra bakın bir olaya Allah dikkat çekiyor. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا, ey iman edenler, اِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ, muhacir mümine hanımlar size geldiği zaman, فَمْتَحِنُوهُنَّ, onları imtihana çekin. Allahu a'lemu bi imanihinne. Ama şunu da bilesiniz ki onların imanlarını en iyi bilen Allah'tır. Konu şu. Mekke'den Medine'ye bir kısım kadınlar geldi. Dediler ki ya Resulallah, kocalarımız kafir olduğu için, kafirlerin nikahı altında bulunmak istemediğimiz için Medine'ye iltica ettik dediler. Ve Mekke müşrikleri de Mekke'den adamlarını gönderdi. Peygamber Efendimiz'den bu kadınları istediler. Dediler ki ey Muhammed, daha önce bir Hudeybiye anlaşması diye bir anlaşma yapmıştık. O anlaşmanın maddelerinden birisi, Mekke'den birisi Medine'ye kaçarsa Medine İslam Devleti onu Mekke'ye tekrar teslim edecek. Ama Medineli bir Müslüman dinden çıkıp irtidat edip Mekke'ye iltica ederse Mekkeliler onu Medine'ye göndermeyecek. Böyle bir anlaşma imzalanmıştı. Dediler ki bu kadınları bize ver ey Muhammed. Anlaşma gereği sen onları bize teslim etmek zorundasın. Bakın Peygamber Efendimiz henüz bu ayet inmeden önce kendi içtihadıyla dedi ki hayır, bizim anlaşmamızda sadece erkekler söz konusu, kadınlar söz konusu değil deyip kadınların ismi bile geçmiyordu. Ben bu kadınları asla size geri vermem dedi. Kendi içtihadıyla karar verdi. Sonra gelen bu ayet biraz sonra söyleyeceğim. Peygamber Efendimizin içtihadını onayladı ve sakın onları Mekke'ye geri gönderme ey peygamberim diyecek. Ama ondan önce ayetin baş kısmı üstünde birkaç cümle söyleyeceğim. Evet, kadınlar geldiler. Dediler ki ya Resulallah, kocalarımız kafir olduğu için biz mümine hanımlar olarak onların nikahı altında bulunmak istemediğimiz için Medine'ye geldik. Allah diyor ki bakın ey peygamberim, doğru mu söylüyorlar, yalan mı söylüyorlar? Onları bir imtihan edin. Onları bir deneyin. Peygamber Efendimiz çağırdı kadınları. Dedi ki doğru söyleyin, yemin edin. Kocalarınızı beğenmediğiniz için mi geldiniz? Olabilir. Medine'de birileriyle evlenme niyetiyle ya da başka bir takım menfaatlere ulaşma niyetiyle gelmiş olabilirsiniz. Doğru söyleyin dedi. Kadınlar yemin ettiler. Vallahi de billahi de ya Resulallah, biz Müslümanız. Kocalarımız, Mekke'deki kocalarımız kafir olduğu için, onların nikahı altında bulunmadığımız için buraya geldik deyince, bakın Allah diyor ki onları imtihana çekin ama Allahu a'lemu bi imanihinne, onların imanlarını en iyi bilen Allah'tır. Allahu ekber. Allahu ekber. Ne dedi Rabbimiz? Ey peygamberim, sen onların kalplerini yarıp bakamazsın. Onların imanlarını en iyi bilen Allah'tır. Sen zahirle hükmet. Eğer onlar gerçekten Müslümanız diyorlarsa sen onları Müslüman kabul et ey peygamberim. Ve gerçekten Peygamber Efendimiz hayır ya Resulallah, biz Müslümanız ve gerçekten dediğimiz doğru deyince Peygamber Efendimiz hemen kabul etti. Nahnu nahkumu biz zavahir. Biz zahire göre hükmederiz dedi. Evet. Bakın Peygamber Efendimiz kalpleri yarıp bakma gücüne sahip değil. Bir peygamber olduğu halde, sürekli Allah tarafından kendisine vahiy geldiği halde Peygamber Efendimiz bile karşıdakinin niyetini okuma imkanına sahip değil deyip, karşıdakinin kalbini yarıp mümin mi değil mi ona bakma imkanına sahip değil deyip, ama şu anda görüyorum ki kimi insanlar diyorlar ki falan da kafir, filan da kafir, anam da kafir, babam da kafir, bu toplumda Müslüman sadece kendisi var, herkes kafir. Ya ne bildin? Kalbini yarıp baktın mı? Ne bildin? Bir peygamber bile nahnu nahkumu biz zavahir diyorsa, biz zahire göre hükmederiz. Karşıdaki kendisini Müslüman olarak takdim ediyorsa biz öylece kabul ederiz. Çünkü biz kalpleri yarıp bakma imkanına sahip değiliz. Bir hadislerinde de diyor ki peygamberimiz lem eb'af en eşukka ala kulubin nas. Ben insanların kalplerini yarıp bakmakla görevlendirilmedim. Benim böyle bir görevim yok. Ben niyet okumakla görevlendirilmedim. Ben kimsenin niyetini bilemem. Ben kimsenin kalbini açıp bakamam. Ben zahirle hükmederim. O kadınlar yemin ettiler biz Müslümanız diye ve Peygamber Efendimiz de hemen kabul etti. Birileri peygamberden de alim, sanki kalpleri okuyor, niyetleri okuyor, o da kafir, bu da kafir, şu da kafir, herkesi tekfir etmeye kalkıyor. Allah insaf versin, Allah merhamet versin. Başka diyeceğim bir şey yok. Bakın Allah diyor ki onları imtihan edin ama Allahu a'lemu bi imanihinne, o kadınların kalplerini en iyi bilen, imanlarını en iyi bilen Allah'tır. Sen bilemezsin ey peygamberim. Fe in alimtumuhunne mu'minatin, eğer gerçekten onların mümine kadınlar olduğu konusunda kanaat getirirseniz fe la terci'uhunne ilel kuffar, artık onları kafirlere iade etmeyin. Mekke'ye onları geri göndermeyin. İşte bakın Rabbimiz hükmünü bildiriverdi. Bu ayet gelmeden önce Peygamber Efendimiz kendi içtihadıyla bu kadınları vermeyeceğim demişti. Allah da Peygamber Efendimizin hükmünü onayladı. Sakın onları Mekke'ye geri çevirmeyin. Çünkü la hunne hillun lehum ve lahum yahillune lehunne. Ne bu kadınlar Mekke'de kafir kocalarına helal, ne de Mekke'deki kafir kocaları bu kadınlara helal. Bitti. Onlar onlara haram, bunlar da onlara haram. Şimdi bir kadın Darul Harp'ten Darul İslam'a iltica etti mi, artık onun Darul Harp'teki kocasıyla nikahı fesholmuştur, bitmiştir. İslam'daki hüküm budur. Onun kocasıyla nikahı bitmiştir ama ve atuhum ma enfaku. Ey Müslümanlar diyor Allah, o Mekke'de bu kadınların bırakıp geldikleri kafir kocalarının evlenirken bu kadınlara verdikleri mehri siz İslam devleti olarak o Mekke'deki kocalarına ödeyin. Onların hakkıdır. Mehirlerini onlara ödeyin. وَلَا جُنَاهَ عَلَيْكُمْ اَنْ تَنْكِحُوهُنَّ اِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ. mehirlerini ödedikten sonra siz o kadınların ücretlerini, yani mehirlerini ödeyerek o kadınlarla artık dileyenler evlenebilir. Medine'ye gelen bu kadınların kocalarıyla nikahları fesh olmuştur. Dileyen bunlara mehirlerini, ücretlerini verip onlarla evlenebilirler. وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ Bir de ey Müslümanlar, kafirleri sakın nikahınız altında tutmayın. Bakın, bu ayet gelinceye kadar kocası kafir, kadın Müslüman, devam ediyordu evlilik. Kadın kafir, kocası Müslüman ya da koca kafir, karısı Müslüman, evlilik devam ediyordu. Nihayet Medine'de bu ayet geldi. Ey Müslümanlar, kafirleri artık nikahınız altında tutmayın. Müslüman erkekler kafir kadınlarına teklif etti. Buyurun Müslüman olun, evlilik devam etsin. Hayır dedi kadın, o zaman koca boşadı. Kadın Müslüman, kocası kafir. Kadın kocasına teklif etti. Buyur Müslüman ol, bu evlilik devam etsin. Kocası hayır dedi, kadın ayrıldı. Böylece kafir kadınlar mümin erkeklerden, mümin kadınlar kafir erkeklerden ayrılmış oldular. وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ Onlar şu kocaları kafir olan, boşanan kadınların kocaları, o kadınlardan daha önce evlenirken ödedikleri mehiri istesinler. وَالْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُمْ Siz de ey Müslümanlar, o boşadığınız kafir kadınlara daha önce ödediğiniz mehirleri onlardan isteyin. Yani karşılıklı bir mehir ödeme mecburiyeti getirdi Rabbimiz. ذَلِكُمْ حُكْمُ اللّٰهِ İşte bu Allah'ın hükmüdür. يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ Allah böylece aranızda hükmediyor. وَاللّٰهُ عَل۪يمٌ حَك۪يمٌ Allah her şeyi bilen, her konuda hikmetle hükmedendir, hayata hakim olandır. Şimdi Mekke müşrikleri onlara kaçıp gelen bu kadınların mehirleri Müslümanlar tarafından ödenecek. Yine Medineli Müslümanlardan kadınları kafir olduğu için boşanıp da Mekke'ye dönenlerin Medineli kocaları o kadınlara ödediği mehirleri de Mekke müşriklerinden isteyecek. Böylece bir takas söz konusu olacak idi. Ama Müslümanlar kabul ettiler. Tamam, biz İslam devleti olarak Mekke'dekilere onların hanımlarına ödediği mehirleri ödeyelim dediler ama Mekke müşrikleri buna yanaşmadılar. Böylece Allah da dedi ki öyleyse siz de ödemeyin. Onlar ödemeyince siz de ödemeyin. Bu işe bir çözüm buldu Rabbimiz. Bakın çözüm de şu. وَاِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ اِلَى الْكُفَّارِ Ey Müslümanlar, sizin hanımlarınızdan sizden boşanıp da Mekke'ye kaçanlar olduysa ki oldu. فَاَقَبْتُمْ Siz de Mekke müşrikleriyle yaptığınız bir savaşta onlara galip gelip de ganimet aldıysanız فَاَتُ الَّذ۪ينَ ذَهَبَتْ اَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا اَنْفَقُوا Hanımları Mekke'ye kaçıp giden Medineli Müslümanların o hanımları için daha önce ödedikleri mehiri bu ganimet malından önce onlara bir ödeyin. O Müslümanları o mahrumiyetten, sıkıntıdan bir kurtarın. Çünkü onlar sizin kardeşleriniz. Sonra ganimeti aranızda paylaşırsınız. Önce, paylaşmadan önce hanımları Mekke'ye kaçıp gidip de Mekkeliler tarafından o hanımlarına ödediği mehirler ödenmeyen Müslümanlara o mehirlerini ödeyiverin. Onları bir rahatlatın. وَاتَّقُ اللّٰهِ Allah'a karşı takvalı davranın. اَلَّذ۪ي اَنْتُمْ بِه۪ي مُؤْمِنُونَ İnandığınız ve kendisiyle güvencede olduğunuz Rabbinize karşı takvalı davranın. Yolunuzu onunla bulun. O sizden ne yapmanızı istiyorsa öylece davranın. Veliniz olarak o Allah sizin hayrınıza kararlar alıyor. Allah'ı veli bilin. Öylece müttaki bir hayat yaşayın. Ya eyyühen nebi, ey peygamber. İzâ câekel mu'minâtu, surenin sonuna geldik. Allah diyor ki bakın, müminler, mümine kadınlar, yubayi'neke, biatleşmek üzere sana geldikleri zaman, Peygamber Efendimiz sahabenin erkeklerinden biat aldı, kadınlardan da biat aldı. Bakın Allah diyor ki, ey peygamber, mümine hanımlar seninle biatleşmek üzere sana geldiklerinde hangi konuda? Biatın konusu ne? Bakın erkeklerden alınan biatın konusu farklı, şekli de farklı. Kadınlardan alınan biatın konusu şuymuş. Ala en yüşrikne billahi şey'a. Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamak üzere. Allah'ı ortaklı düşünmemek üzere, Allah'a yetki sınırlaması getirmemek üzere, Allah'a hiçbir şey ortak koşmamak üzere, Allah'ın hatırını hiçbir şeyin hatırına değişmemek üzere, وَلَا يَسْرِقْنَ hırsızlık yapmamak üzere, Allah'ın istemediği yollarla mal kazanma cihetine gitmemek üzere, وَلَا يَزْنِينَ zina etmemek üzere, nikah dışı bir ilişkiye girmemek üzere, وَلَا يَقْتُلْنَ اَوْلَادَهُنَّ çocuk düşürmemek, düşük yapmamak üzere, çocuklarını öldürmemek üzere, kürtaj vesaire gibi usullerle çocuklarını öldürmemek üzere ya da çocuklarını diri diri toprağa, kumlara gömmemek üzere, وَلَا يَئْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَر۪ينَهُ بَيْنَ اَيْد۪يهِنَّ وَاَرْجُلِهِنَّ ve elleriyle ayaklarının arasında bir iftira ile gelmemek üzere. Yani tertemiz bir kadına zina iftirasında bulunmamak, tertemiz bir erkeğe, hiç iffetsizlik çağrıştırmayan tertemiz bir erkeğe zina iftirasında bulunmamak üzere, bir de karnındaki çocuğunu o çocuğun babasından başka birinin babası olarak izafe etmemek üzere, وَلَا يَعْصِينَكَ ف۪ي مَعْرُوفٍ ve maruf konularda sana karşı gelmemek üzere. Seninle biatleşmeye gelen kadınlar geldiği zaman فَبَايِعْهُنَّ onlarla biatleş ey peygamberim, وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللّٰهِ ve onlar konusunda Allah'a istiğfar et. O kadınların bağışlanması için Allah'a dua et. اِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allah gafur ve rahimdir. Evet, erkeklerden biat aldı peygamberimiz. Mesela biatın konusu şöyleydi: Allah ve Resulü uğrunda düşmana sırtımı dönmemek, göksümü düşmandan çevirmemek üzere biat ediyorum diye erkek biat etti peygamberimize ve erkeklerin elini peygamberimiz sıktı. Şöyle el el üstüne koyarak biatlerini aldı ama kadınların elini sıkmadı. Bir tas kondu. O tasın içinde su vardı. Peygamber Efendimiz o tasın içine elini batırdı. Dedi ki şunları şunları yapmayacağıma söz veriyorum. Elini çekti. Kadın batırdı o tasın içindeki suya elini. Şunları şunları yapmayacağıma, şunları şunları yapacağıma diye söz vererek böylece biatleştiler. Peygamber Efendimiz kadınların elini sıkmadı. Bir peygamber bile kadınların elini sıkmazken biz Allah'ın haram kıldığı bir eylemi icra etmek üzere kadınların elini sıkmayalım. Bir de bir noktaya daha dikkat çekeyim. وَلَا يَعْصِينَكَ ف۪ي مَعْرُوفٍ maruf konularda sana karşı gelmemek üzere. O kadınlar sana biat etmeye geldiklerinde onların biatını al. Maruf konularda sana karşı gelmemek üzere. Bakın, yani meşru konularda sana itaat etmek, sana karşı gelmemek üzere. Demek ki Peygamber Efendimiz'e bile mutlak bir itaat yoktur. Dikkat edin. Peygamber Efendimiz'e bile delil sorma yetkisi vardı sahabede. Mesela şurada konaklayalım demiş Bedir Savaşı'nda peygamberimiz. Sahabeden birisi sormuş: Ya Resulallah, bu Allah'ın emri ise bir itirazım yok ama senin görüşünse Ya Rabbi, Ya Resulallah, burası uygun değil, şurası daha uygun demiş. Sebebini de anlatmış peygamberimiz, fikrinden vazgeçmiş. O sahabenin dediği yere konaklamışlar. Ordugahı orada kurmuşlar. Bakın, bir peygambere bile delil sorma yetkisi varsa peygamberin dışında şu anda insanlardan itaat bekleyen nice üstadlar, nice şeyhler var. Onlara mutlak itaat, hiç itiraz etmemek üzere itaat. Bu nedir ya? Bunun İslam'la ilgisi yoktur. Bunun İslam'la ilgisi yoktur. Sormak zorundasınız. Sizden bir şey istese şeyhiniz, üstadınız, şunu şunu yap dese sen şunu çok rahat demelisin. Hayrola, bir delilin var mı? Kur'an'dan ve sünnetten bir delil varsa ale ra's vel ayn, başımın gözümün üstüne, değilse ben senin elmas gözün hatırına Müslüman değilim ki. Ben Allah ve Resulü için Müslümanım. Bir delil getir, kabulüm. Adam diyor ki rüyamda gördüm, şeyhim çocuğumu öldürmemi, kesmemi emretti diyor. Vardır bir hikmeti, sorgusuzca çocuğunu kesiyor. Olur mu öyle şey ya? Hesap sormak zorundayız. Bakın, peygambere bile mutlak itaat yok. وَلَا يَعْصِينَكَ ف۪ي مَعْرُوف maruf konularda, yani Allah'ın izin verdiği konularda peygambere karşı gelmemek üzere o kadınlar biat edeceklermiş. Son ayeti de okuyayım inşallah sureyi bitirmiş olalım. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler. La tetevellev kavmen. Sakın bir kavmi veli dost kabul etmeyin. Sakın bir kavimle, bir toplumla dostça ilişkiler içine girmeyin. Onlar lehine, Müslümanlar aleyhine bir tavrın, bir hareketin içine girmeyin. Sonunda onların kazanabileceği bir eyleme adım atmayın. Kim onlar? O kavim kim? Gadıballahu aleyhim. Allah'ın kendilerine gazap ettiği, Allah'ın kendilerine lanet ettiği kim bunlar? Bunlar Yahudiler. Onların menfaatlenip de Müslümanların zarar göreceği bir ilişkiye girmeyin. Gad yeisu minel ahireti. Çünkü onlar ahiretten ümitlerini kesmiştir. O Allah'ın gazap ettiği insanlar, o toplum ahiretten ümidini kesmiştir. Ahirette kazanmaktan, ahirette cennete gitmekten, ahirette bir başarıya ulaşmaktan zerre kadar ümitleri kalmamış. Çünkü yaşadıkları zalimce bir hayatın kendilerini nasıl bir cehenneme götürdüğünün farkındadır onlar. Ahiret konusunda onların zerre kadar bir ümitleri kalmamış. Ahiretten onlar ümitlerini kesmiştir. Tıpkı kema yeisel kuffaru min ashabil kubur. Kafirlerin kabir ashabının kendilerine dönmesi konusunda zerre kadar bir ümitlerinin kalmadığı gibi. Söyleyin Allah aşkına, ölen birinin tekrar bize döneceği konusunda bir ümidiniz var mı? Hayır, hayır. Milyarda bir ihtimal bile yoktur ki ölen birisi dünya geri dönsün. Ölen akrabalarımızdan birisi dünya geri dönsün. Tıpkı kafirlerin, ölenlerin tekrar kendilerine dönmesi konusunda hiç mi hiç ümitlerinin kalmadığı gibi şu ahiret konusunda ümitlerini yitirmiş olan Allah'ın gazap ettiği insanlarla dostça ilişkiler kurmayın. Onları veli kabul etmeyin. Onlarla vela ilişkisine girmeyin. Onları kendinize karar merci kabul etmeyin. Onlar lehine ve Müslümanlar aleyhine bir hareketin, bir davranışın içine girmeyin. Müslümanların kaybedeceği, İslam toplumunun kaybedeceği bir ilişkinin içine girmeyin dedi Rabbimiz. Bizi bu suresinde ısrarla uyardı. Böylece sure son buldu. Allah izin verirse önümüzdeki hafta aynı salonda sıradaki sureyle karşı karşıya gelmek üzere. Allah'a emanet olun. Subhanekallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyk. Velhamdülillahi rabbil alemin.